i elastyczne, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku Aflowar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 maja, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kandydaci na prezydenta. W ogniu pytań trwa debata telewizyjna. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 5 osobom podejrzanym o handel ludźmi. Grozi im kilkanaście lat więzienia. Spowalnia epidemia koronawirusa na południu Mazowsza, potwierdza sanepid w Radomiu. Debata prezydencka w publicznej telewizji trwa od pół godziny. Biorą w niej udział wszyscy kandydaci ubiegający się o urząd głowy państwa, a jest ich 10. Debacie przysłuchuje się Agnieszka Jasik. Agnieszko, jak ona przebiega? Z powodu epidemii koronawirusa wprowadzono środki ostrożności. Stanowiska kandydatów są od siebie oddalone o 2,5 metra. Zaplanowano 5 pytań. Każdy z kandydatów ma na odpowiedź minutę. Kandydaci byli już pytani m.in. o to, w której z zagranicznej stolicy złożą pierwszą oficjalną wizytę, jeżeli obejmą urząd prezydenta. Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda powiedział, że chciałby pojechać do stolicy Włoch. Pierwszą wizytą bardzo chciałbym pojechać do Rzymu, dlatego że to będzie oznaczało, że epidemia koronawirusa minęła, że ją pokonaliśmy, że Włochy, które tak bardzo ucierpiały, są wspierane przez swojego sojusznika w Unii Europejskiej. Z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Unia Europejska, Stany Zjednoczone i kraje Europy Wschodniej. Chciałabym i mówiłam o tym wielokrotnie, zaprosić do Polski na pierwszą wizytę przedstawicieli Trójkąta Weimarskiego. W debacie biorą udział również Szymon Hołownia, Robert Biedroń, Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Bosak, Stanisław Żółtek, Marek Jakubiak, Mirosław Piotrowski i Paweł Tanajno. Debata ma potrwać 70 minut. Agnieszka Jasik, dziękuję za te szczegóły. Akt oskarżenia przeciwko 5 osobom podejrzanym o handel ludźmi skierował do Sądu Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Na szczegółach Joanna Opas. Oskarżeni mieli werbować osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i wywozili je do Wielkiej Brytanii, obiecując podjęcie legalnego zatrudnienia. Ofiary były zmuszane do zawierania umów kredytowych i wyłudzania świadczeń socjalnych w sposób urągający ich godności. Ofiary były pilnowane przez przestępców, ulokowane nieraz w przyczepach kempingowych bez dostępu do wody czy toalety. Z Polski wywieziono w ten sposób około 100 osób. Prokurator zarzucił oskarżonym popełnienie łącznie 20 przestępstw handlu ludźmi w ramach zorganizowanej grupy przestępczej działającej od 2009 roku na terenie Rudy Śląskiej, Częstochowy i Warszawy. Czynności prowadzone są także przez brytyjskie organy ścigania. Prokurator zastosował wobec podejrzanych zabezpieczenie majątkowe na łączną kwotę ponad 1,2 miliona złotych. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia. Spowalnia epidemia koronawirusa na południu Mazowsza. Jak podaje sanepid w Radomiu, przybywa osób, które wyzdrowiały. U mniejszej liczby badanych potwierdzono zakażenie. Proces rozpoczął się po świętach wielkanocnych. W ostatni poniedziałek za ozdrowieńców uznano ponad 40 osób. Następnego dnia, jak mówi dyrektor radomskiego sanepidu Lucyna Wiśniewska, było ich ponad 2 razy więcej. To są osoby, które były zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 i w odpowiednim czasie, zgodnie z przepisami, miały pobrane później po ustąpieniu objawów chorobowych, miały pobrane próbki do badania. Jeśli dwukrotnie wynik jest ujemny, to taką osobę uważa się za osobę zdrową. W całej Polsce liczba zakażonych sięga 14 740, zmarły 733 osoby, ponad 4,5 tysiąca chorych wyzdrowiało. Rekordową liczbę wyzdrowień zanotowano dziś we Włoszech. Kilka tysięcy osób pokonało COVID-19. W ciągu ostatniej doby w tym kraju zmarło 369 osób zakażonych, o 133 więcej niż wczoraj. Zanotowano też więcej nowych przypadków. Obrona cywilna opublikowała codzienny raport, z którego wynika, że znacznemu wzrostowi zgonów towarzyszy wzrost liczby nowych przypadków. Dziś stwierdzono ich ponad 1400, o blisko 400 więcej niż wczoraj. Równocześnie jednak zanotowano rekordową liczbę wyzdrowień. Dziś było ich ponad 8 tysięcy. Obecnie na koronawirusa leczy się 91 tysięcy osób. Po raz pierwszy liczba wyleczonych przewyższyła liczbę chorych. Liczba hospitalizowanych spadła do niecałych 16 tysięcy. Eksperci apelują, by nie łączyć wzrostu zgonów i nowych przypadków z poniedziałkowym odmrożeniem części włoskiej gospodarki. Wskazują, że epidemiologiczne skutki tej decyzji poznamy najwcześniej w przyszłym tygodniu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski, Sport. W piłkarskiej Ekstraklasie jeszcze dwa zespoły muszą czekać na dodatkowe wyniki badań, żeby móc wrócić do treningów. Jednym z nich jest Korona Kielce, drugim Lechia Gdańsk. Mówi dyrektor Lechii do spraw marketingu Arkadiusz Bruliński. Typowani przez komisję medyczną Ekstraklasy zawodnicy oraz członkowie sztabu szkoleniowego poddani zostali dodatkowym badaniom na obecność wirusa COVID-19. To były badania polegające na pobraniu wymazu z nosogardzieli. Do tej pory czekamy na wyniki i na możliwość powrotu do treningów grupowych. To, że nie ma tej zgody, oznacza tylko i wyłącznie to, że wyniki wciąż są nieznane. Piłkarze ręczni razem z siatkarzami i koszykarzami będą walczyć o powrót na parkiety, ale nawet jak już wrócą, ich mecze odbywać się będą bez kibiców. Jak grać bez dopingu? Mówi reprezentacyjny przez wiele lat bramkarz Sławomir Szmal. Nie przydarzyło mi się ani razu gry bez kibiców, bo oni odgrywają poważną część, jeżeli chodzi o widowisko sportowe. No ale co już najważniejsze jest zdrowie i wydaje mi się jakby świadomość nas wszystkich. Jeżeli zwalczymy tą epidemię, zwalczymy tego wirusa, wróci to wszystko do normalności. Na pewno będzie dziwnie i dla nas będzie jakby lekcja, bo mówię, duża część tego widowiska to jest przede wszystkim publiczność. Odetchnął zapewne piłkarz, jego rodzina i kibice Juventusu. Paolo Dybala nie choruje już na COVID-19. Argentyńczyk przez ponad miesiąc, od 21 marca chorował na koronawirusa i nie mógł zwalczyć infekcji. Dziś Juventus poinformował, że Dybala przeszedł dwa kolejne testy i oba dały wynik negatywny. Jan Krzysztof Duda zremisował z Pentalą Harikrishną w meczu reprezentacji Europy z Indiami, wygranym 2,5-1 w trzeciej rundzie Pucharu Narodów w szachach online. W czwartej rundzie bez udziału Polaka Europa pokonała Stany Zjednoczone 3-1 i awansowała na trzecie miejsce. Prowadzą na razie Chiny. Rozniosło się, że Mike Tyson trenuje, by stoczyć charytatywne walki 3-4-rundowe, by zebrać pieniądze dla potrzebujących, no i zrobiło się zamieszanie. Australijski promotor sportu, niejaki Brian Amatruda, oferuje 53-letniemu mistrzowi $1 000 000 za walkę z rugbystą z Nowej Zelandii, Sonem Billem Williamsem. Ten ostatni gra w rugby, ale też sobie boksuje i na razie wygrał 7 walk, w tym 3 przez nokaut. Kto by nie chciał spróbować walczyć z Mike'iem Tysonem, kto próbuje boksu? Ale chyba byłaby to mimo wszystko walka do pierwszego ciosu, oczywiście zadanego przez żelaznego Majka. Zobaczymy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum na południu i wschodzie w nocy zanikające opady deszczu. Termometry pokażą od 2 do 7 stopni. Jutro od 12 nad morzem do 16 na Mazowszu i Nizinie Szczecińskiej. W czwartek zachmurzenie umiarkowane lub duże. Na wschodzie i południu przelotne opady deszczu, wysoko w górach śnieg. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Fundacja Fort III Pomiechówek realizują projekt pod nazwą Zachowajmy w pamięci Fort III w Pomiechówku. Fort był w czasie II wojny światowej najstraszniejszą niemiecką katownią gestapo na Mazowszu. Dzięki informacjom od świadków i ich rodzin mamy szansę poznać całą prawdę o tym miejscu. Jeśli mogą Państwo pomóc, prosimy o kontakt z Fundacją pod numerem 22 828 08 94 lub przez stronę www.fort3pomiechówek.org. Pamiętajmy o więźniach zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. 21.11. Zostań w domu z Trójką. To dobry czas na scenę teatralną Trójki. Dzisiaj sięgamy do naszego archiwum i przenosimy się do roku 2010. Posłuchamy Electronic City, który to spektakl radiowy jest debiutem reżyserskim Łukasza Lewandowskiego. Mam nadzieję, że wszyscy kojarzą Łukasza z jego ról aktorskich. Dla porządku tylko dodam, że prapremiera tej sztuki odbyła się w roku 2003. W przekładzie Doroty Sajewskiej wystawił tę sztukę Teatr Rozmaitości, czyli TR Warszawa, a wtedy reżyserował Redbat Klinistra. No i cóż, Baszka napisała jeszcze, więc szybko dodam, że to jest wstrząsające, jak ta sztuka aktualnie brzmi i przeraża swoją wymową dzisiaj, i że poleca. Falk Richter. Electronic City. Tom wchodzi do budynku, w którym mieszka mniej więcej od 2 tygodni. Nikogo nie zna. Niekończące się korytarze. Miasto? Los Angeles? Nowy Jork? Berlin? Seattle? Tokio? Nowy Meksyk? Sam chyba za bardzo nie wie. Niepewnie biegnie przez korytarz i patrzy na klucz w swojej dłoni. Spogląda na tapetę. Jest jakoś dziwnie zwyczajna. Nic tu się nie rzuca w oczy, nic. Nic, co mogłoby posłużyć mu za kompas. Tak, właśnie, już sam nie wie. Europa, Ameryka Północna albo Południowa. Równie dobrze mógłby to być kompleks mieszkalny nad deptakiem w Brisbane, Queensland, w Melbourne albo Sydney. Gdzieś w Hongkongu, Taipei albo Singapurze. Nikogo nie zna i niczego nie może sobie przypomnieć. Czy ja już tu byłem? Czy to właściwe piętro? Właściwy korytarz? Czy to było na lewo czy na prawo od windy? A przede wszystkim, czy to w ogóle jest ten budynek? Częsta zmiana miejsca. W ostatnim czasie całkowity brak orientacji. Ja naprawdę jestem tutaj już od 2 tygodni, albo, nie wiem, od 2 godzin? Może kiedy ja tu przyjechałem, a może przede wszystkim jak? Czym? A może tu po prostu przyszedłem? Nie, to niemożliwe, nie! Czekaj. Cisza w mojej głowie. Ja? Nic mi tu do niczego nie pasuje. Nic niczego nie przypomina. Nic. Zwykła szarość. Jeszcze ten dywan, widok z okna. To mogłoby być wszędzie. Ma notatnik, w którym zapisuje, na którym piętrze, w jakim mieście wynajmował pokoje. I te papiery są mu potrzebne. Cholera, cholera, mój samolot. Jak mam niby teraz zdążyć? Tam, error. Wszystkie fasady na całym świecie takie same. Zawsze mam wrażenie, że przyjeżdżam, nigdy, że odjeżdżam. Podróżuję, ale się nie ruszam. Mój mózg wciąż mi powtarza... Mój mózg rozpoznaje wszystko, nawet kiedy wiem. Nie, tutaj jeszcze nie byłem. Nie mogę tego znać. Ale te pokoje, one wyglądają tak samo. Te pokoje mówią welcome home. Tak zresztą też jest napisane na kolorowej, ręcznie tkanej wycieraczce leżącej pod drzwiami wejściowymi. Welcome home. I tak też nazywa się ta firma, która na całym świecie buduje te jednopokojowe apartamenty. Welcome home. Ale to przecież nie jest mój dom. Owszem, mieszkam tu, ale to nie jest mój dom. A jeśli nie tu, to gdzie on jest? Gdzie mógłby być? Menedżerowie na psychotropach, gdzieś na drugim końcu świata, na łóżkach, w wieżowcach, prowizorycznych noclegowniach, gdzie mogą na chwilę się położyć, przeżyć krótkotrwałe załamanie nerwowe i odnaleźć spokój, żeby za kilka godzin lecieć dalej i zarządzać, i inwestować, i spekulować. I wszędzie, gdzie się pojawią, wszystko wygląda tak samo. I wszędzie, gdzie się pojawią, ludzie są tacy sami. I wszędzie, gdzie się pojawią, wyczerpani padają na hotelowe łóżka, które wszędzie, gdzie się pojawią, są absolutnie takie same, w tym samym stylu, nierozróżnialne. Żeby wszędzie, gdzie się pojawią, mieli poczucie, że się w ogóle nie przemieścili, że wszędzie tam, gdzie się pojawiają, mają swój dom. I że co noc, po skończonej pracy, zawsze wracają w to samo miejsce. Mamy dokładnie 4,5 minuty spóźnienia, bo nasz samolot spóźnił się dokładnie o 4,5 minuty i właśnie dlatego przyjedziemy na spotkanie spóźnieni dokładnie o 4,5 minuty i dlatego prosimy, żeby po prostu przesunąć spotkanie o 4,5 minuty. Czy to możliwe? To znaczy, czy moglibyście Państwo zaczekać te 4,5 minuty, czy też wszyscy muszą pędzić dalej? Już wyjdą? Na następne spotkanie? Halo? Halo, jest tam kto? Halo? Coś przerywa? Halo! Tylko na co my właściwie czekamy? Na co właściwie czekamy? Na connecting flight. Na lot. Na właściwy lot. Na liczbę, którą ktoś poda. Ktoś nam powie, co mamy kupić, co mamy sprzedać, co mamy zatrzymać, co mamy odrzucić, co mamy łączyć, co mamy połączyć, co mamy przetrzymać. Flexible workforce. Fleksybilizacja, restrukturyzacja, reedukacja, rekrutacja, rewindykacja, reklamacja. Regulacja, reorganizacja, renowacja, rehabilitacja, downloadacja, outlokacja, downed by downers, upped by uppers. Potrzebuję tych dokumentów, tych danych, tych liczb. Inaczej jutro wszystko się zawali i to ja będę winny. 7, 14, 27, 9. Error. 7, 14, 27, 10. Error. Już sam nie wiem. Blackout, totalna pustka, dziura. Mój mózg nie odczytuje już żadnych rozkazów. Wszystko staje się bezkształtną masą. Wszystko wygląda tak samo. Pomocy. Pomocy. Hej, jest tu kto? Jest tu kto? Jest tu kto? Zbliżenie. Tom biegnie przez budynek. Nie wiadomo dokąd. Totalny brak orientacji. Nie może podjąć żadnej decyzji. Zatacza się, Przerażony zamiera w ruchu, staje, chce usiąść. Ale tu nie ma żadnego krzesła. Chce oprzeć się o ścianę, ale wciąż się osuwa. Ten materiał nie daje mu oparcia. Nagle znika winda. Teraz już się stąd nie wydostanie. A czy to jest hotel, czy klinika? Czy to korytarz, czy wyjście ewakuacyjne? Może jestem na oddziale intensywnej terapii? Czy jestem na urlopie? Tom gazuje na rowerku w fitness klubie. Obok niego 20 innych mężczyzn, którzy wyglądają dokładnie tak samo jak on. Wątłe ramionka, zapadnięta klatka i brzuszek. Po prostu typowy bankowiec. Ale się stara, tak? Ale się stara, tak. Bardzo się przecież stara wydobyć ze swego wyczerpanego ciała to, co najlepsze. Zmachany, spocony, samotny, niekochany, bez seksu. Czy to mam być ja? Ten facet w lustrze hotelowej łazienki. Czy to ja? Nie mogę sobie przypomnieć, kiedy po raz ostatni tak wyglądałem. Bo ich sąsiedzi w niczym się od nich nie różnią. Bo nie mogą sobie przypomnieć własnej biografii. Bo nie mają żadnej biografii, tylko ciąg identycznych zdarzeń. Cicho śpiewa piosenkę, którą właśnie sobie przypomniał. Słaby głos, ledwie słyszalny, raczej ostrożny oddech. Głos mężczyzny, który śpiewa tylko wtedy, kiedy musi sam siebie uspokoić. Który wcale nie wie, że w ogóle ma głos, którym może śpiewać. Który śpiewa tylko wtedy, kiedy nagle obleci go strach. Bo nie wie, co dalej. Nie wie, jak wyjść z sytuacji, nad którą całkowicie stracił kontrolę. Kiedy? Już nie pamiętam, kiedy to się wszystko właściwie zaczęło. Dlaczego tutaj nikt nic nie mówi? Dlaczego panuje tutaj taka przerażająca cisza? Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Halo? Czy ktoś mnie w ogóle słyszy? Halo? Jest tu kto? Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Czy ktoś mnie w ogóle słyszy? Halo? Halo? Jest tu kto? Czy ktoś mnie słyszy? 17, 21, 12. Error. 17, 22, 14. Error. 19, 25. Error. 3. Error. Wewnątrz w nim coś krzyczy. Coś, co nie jest nim. Nigdy by się nie odważył wydać z siebie dźwięku. Ludzie uznaliby go za wariata albo wezwali policję. Tom, krzyknij. Nie. No krzyknij! Nie, nie mogę. No, spróbuj! Nie, nie mogę. Proszę, nie mogę. Zbiera się w sobie wewnątrz, krzyczy w nim głos, którego nie zna. Zupełnie skołowany stoi przy windzie i czeka. A może przypadkiem kogoś spotka? W głowie szuka właściwej kombinacji cyfr. Bezskutecznie. Chwyta się zewnętrznych drzwi windy. Jego serce łomocze. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. To właśnie jest miejsce, w którym ten hotel staje się kliniką. Ale nie ma przy sobie lekarstw. Hej, ta cholerna promazyna. Gdzie ona jest? 17, 28, 19, 3, 404, 4, 0, 5, 1, 7, 17, 22, 32. Gdzie jest ta cholerna promazyna? Gdzie ja jestem? Jak mam się stąd wydostać? Przeszukuje kieszenie. Znajduje zdjęcie? Kobiety? Kobieta w centrum handlowym. W hali na lotnisku, ale gdzie? Gdzie to może być? Punkty zaczepienia! Czy ona stoi przy kasie? Tokio? Nowy Jork? Londyn? Berlin? Taipei? Melbourne? Madryt? Towar na regałach z tyłu za nią nic nie mówi o miejscu, w którym mogłaby się zatrzymać. Kobieta. Jakaś kobieta. Bardzo normalna. Przeciętna kobieta. Czarne włosy, zwyczajna twarz, trochę rozkojarzona, trochę smutna. Tak, trochę smutna. Zmęczona, samotna, żadnych znaków szczególnych. Kim jest ta kobieta? Gdzie jest ta kobieta? To z filmu, który oglądał razem z nią i który opowiada historię zakochanej pary. Wylicz, dalej, szybciej, dalej. Nie spóźnić się, zadzwonić, sprzedać, zatrzymać. Dalej, jeszcze tylko szybko zabrać walizkę z taśmy. Winda w pędzie, niemal bez dźwięku. Cisza. Tutaj każdy dźwięk jest do tego stopnia stłumiony, że człowiek nie potrafi stwierdzić, czy w ogóle jeszcze żyje. Niczego nie czuć, niczego nie słychać. Ale mój mózg przeżywa eksplozję podobną do katastrofy lotniczej. Spadam w dół. Hamulec bezpieczeństwa, uwaga, ja już nie mogę. Mam defekty, nic już nie wiem. Halo. 7, 11, 14, 12. 73, 24, 12. Nie słyszy? Czy ktoś mnie słyszy? Mój mózg liczy. Wypróbuję wszystkie kombinacje cyfr. Jeszcze 10 sekund i uderzę. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Tom leży na płycie lotniska. Śnieg. Zamieć śnieżna. Nie mogę się poruszyć. Wokół mnie wszystko pędzi. Oto chwila, w której wszystko odzyskuje swój spokój. Wszystko spada. A my leżymy na pasie startowym. Przyjemnie. Cisza. Naprawdę piękny kadr. Tysiące zakrwawionych biznesmenów na zamarzniętej płycie lotniska. Cichy oddech. Piękna chwila. Bardzo, bardzo piękna chwila. Piękna chwila. Samoloty pędzące prosto w wieżę. Ociekający krwią biznesmeni na pasie startowym. Marzyłem o tym już od dawna. To musiało się stać. Musiało stać się rzeczywistością. Właściwie działa. Tutaj przecież jeszcze nigdy nic się nie stało. Przecież zawsze wszystko działa tak perfekcyjnie. A ona naprawdę jest tutaj tylko po to, żeby ustawić pod odpowiednim kątem czytnik kodu paskowego, a na koniec nacisnąć na suma. Wziąć pieniądze i włożyć do kasy. Reszta sama wypadnie z automatu stojącego przy kasie do małej miseczki, z której klient po prostu ją sobie weźmie, podczas gdy ona będzie już mogła odczytywać kolejne kody paskowe. Naprawdę jestem tutaj tylko po to, żeby ustawić pod odpowiednim kątem ten cholerny czytnik kodu paskowego. Na koniec nacisnąć na suma, wziąć pieniądze i włożyć je do kasy. Reszta sama wypadnie z automatu stojącego przy kasie do małej miseczki, z której klient po prostu ją sobie weźmie, podczas gdy ja będę mogła już odczytywać kolejne kody paskowe. Przez ostatnie 3 tygodnie zajmowałam się segregowaniem bokserek Calvina Kleina w Singapurze. A wcześniej pracowałam dla United Airlines, w chłodni, na lotnisku w Atlancie, w której przedtem w biurze obsługi klientów Coca-Coli siedziałam przy telefonie. Ta chłodnia była tak wielka jak 3 boiska do piłki nożnej. Musiałyśmy wkładać wołowinę do małych opakowań z folii aluminiowej, nadających się do przewozu samolotem. A kiedy dostawałyśmy zamówienie mailem, jakieś typy w biurze w Manchesterze, jakoś akurat Manchester był za to odpowiedzialny, przez komputer sterowały w chłodni o rozmiarze boiska do piłki nożnej wózkami widłowymi, żeby te zamówione porcje jakoś stamtąd wynieść i załadować na samolot. A my resztę czasu spędzałyśmy w poczekalni. Paliłyśmy papierosy i oglądałyśmy Ostry dyżur. Jak dotąd to była moja najprzyjemniejsza praca. Okej, Joy, dzięki. Dzięki. Ale właściwie tak sobie myślę, to nikt cię w ogóle nie pytał. Proszę mów tylko wtedy, kiedy na monitorze obok ciebie zapali się czerwona lampka, okej? Dzięki. Jej pierwszy dzień w tej chwili. Strach na twarzy. Rosnący strach. W ciągłym stanie gotowości. Tak zwany pracownik stand-by. A kolejka staje się coraz dłuższa. Jak to właściwie działa? O, czytnik się zaciął. Coś nie działa? Nie można odczytać kodu. Nie można odczytać kodu. Wkurzające wycie i okropne pulsujące światełko. A tymczasem kolejka przy kasie staje się coraz dłuższa i dłuższa. 27 biznesmenów z zestawami sushi w ręce, wszyscy w pośpiechu, w nerwach, podminowani przez tę bezradną kobietę przy kasie, która jest za głupia, żeby tym cholernym czytnikiem odczytać barkod. A ona naprawdę jest tutaj tylko po to, żeby ustawić pod odpowiednim kątem ten cholerny czytnik kodu paskowego. A na koniec nacisnąć na sumo. Wziąć pieniądze i włożyć do kasy. Reszta sama wypadnie z automatu stojącego przy kasie do małej miseczki, z której klient po prostu ją sobie weźmie, podczas gdy ona będzie mogła odczytywać już kolejne kody paskowe. Powoli zaczyna im odbijać. Jak to właściwie działa? A co by było, gdyby ci ludzie nie funkcjonowali w tak ściśle określonych ramach? Gdyby po prostu nagle rzeczywiście im odbiło. I to w miejscu szczególnego nadzoru, jakim jest hala lotniska. Tam, gdzie system, dla którego pracują, występuje w najbardziej zadziwiającej kombinacji. Giełda i komunikacja powietrzna. Ci mężczyźni są przecież w takim stanie, że wystarczyłaby zaledwie iskra, a zaczęliby wszystko rozbijać, niszczyć, palić, wpadać w morderczy szał. Tak. Ta siła zawsze mnie fascynowała. Terrorysta będący częścią systemu. Albo wyobraźmy sobie może lepiej nieszczęśliwy wypadek. Broker, który pędzi przez centrum handlowe i strzela na oślep. Jak to właściwie działa? Byłoby oczywiście fascynujące dowiedzieć się, czy ci mężczyźni w chwili, w której dokonują totalnego zniszczenia, wierzą w to, że mają motyw, że ewentualnie w tej właśnie chwili myślą, że dokładnie wiedzą, dla kogo czego i przeciw komu czemu kierują swe działanie. I tak oto znowu do kasy, Joy i biznesmen. Czy nie trzeba tu podać jakiejś kombinacji cyfr? Stukać po prostu 12, 58, 3. 12, 58, 4. A może 59, 4? Jak to było? Przestawić na manual? Wybiera numer awaryjny. 17, 16, 4, 28, 003. Laser w czytniku nie działa. The infrared reading machine, the machine to read the ciphers, the numbers, the codes, with the code reading machine, hello? It doesn't work anymore and I'm the only one in the shop and I can't leave the building to ask my colleague next door, hello? Jestem tu zupełnie sama. Wokół mnie tylko ci biznesmeni. Zaraz mnie zabiją. Potrzebuję pomocy. Jak to się robi? Ręcznie. Bez lasera.

Nie wiem, co dalej. Nikogo tu nie ma oprócz mnie. Error. 32 pogrążonych w pośpiechu i panice biznesmenów. Wszyscy w takich samych garniturach. Tranzyt. Całkowity brak czasu na nic. Na nic. Dalej. Szybko, szybko, szybko. Dalej. A ona usiłuje naprawić to cholerne gówno. Gówno. Cholerstwo. Ale nie ma pojęcia. Error. W ogóle nie wiem. W ogóle jak to gówno działa. Co trzeba zrobić, kiedy nagle przestaje wczytywać dane? You have three more chances. Jedyna kobieta w supermarkecie. W zasranym, obrzydliwym uniformie, w czerwoną kratkę z wyszytym na przodzie imieniem Joy. Jest w pół do czwartej w nocy. Mężczyźni w kolejce stają się niespokojni. Joy w panice i pośpiechu kilkakrotnie uderza w laserowy czytnik. Powstrzymuje się od łez złości. No rusz się wreszcie, błagam. Błagam, no zacznij działać. Zaczyna szukać w szufladzie dokumentów, instrukcji obsługi. Joy właśnie odnajduje odpowiedni sposób ekspresji, żeby wyrazić rosnące zwątpienie, które się pojawiło, ale które nie może się ujawnić. Nie można go pokazać, bo przecież nie można się ośmieszyć. Nie można pokazać własnej słabości. Nigdy nie można pokazywać, jak bardzo się jest bezradnym wobec tych cholernych urządzeń. Instrukcja obsługi. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Wpadam w spiralę i już nie dam rady sama wyjść bez pomocy. Szuka w panice, pośpiechu, desperacji. Ale tam nic nie ma, nic. Nic, tam w ogóle nie ma nic. Kilka kartek, zaksięgowanych rachunków. Po chwili znajduję zdjęcie mężczyzny. Mężczyzny w garniturze, który stoi na długim, niekończącym się korytarzu pod drzwiami. Tom! O tak! Tak, Tom! Na korytarzu. Gdzieś w innym mieście. Gdzieś gdziekolwiek. Przy windzie. Wciąż Tom. Czeka. Płacze. Zlał się w spodnie. Kilka razy uderzył się w twarz, żeby dojść do siebie. Głos Toma niczym voice-over nad morzem z cyfr. Poczekalnie na lotniskach. Pokoje. Łóżka hotelowe. Łóżka szpitalne. Pornokabiny. Wszystko się rozmywa. Wszystko rozpływa się w sobie. Odgłos windy jadącej w górę i w dół, w górę i w dół. Wciąż pędzącej obok Toma, który uderza się w zapłakaną twarz, wyjąc ze złości. Przecież to wiesz. Skup się. Weź się w garść. Ta gówniana część mózgu, ten cholerny mózgokomputer ma teraz działać. No już, zadziałaj wreszcie. Licz. Myśl. No już! Cholerna komórka, czy to moja komórka? Czy to, co dzwoni, to moja komórka? To moja komórka? Tylko gdzie ona teraz jest? Skąd dochodzi ta pieprzona melodia? Gdzie jest mój pokój? Jaka jest do cholery właściwa kombinacja cyfr do tej windy? I dlaczego nikogo tu nie ma? Dlaczego wszystko jest tutaj martwe? A może wszyscy się pochowali albo leżą martwi w swoich łóżkach? Chcę się stąd wydostać! To przecież moja komórka! Te teraz tylko zachować spokój. Tak, być spokojnym, spokojnym. Uspokój się teraz i spróbuj się skoncentrować. Nie potrafię. Weź się w garść. Weź się w garść. Już nie chcę, nie mogę, chcę się stąd wydostać. Masz tu zostać. Nie. Masz tu zostać i wziąć się w garść. Nie chcę już tego grać, błagam. Chcę grać coś innego, inną rolę, błagam. Błagam, inną rolę. Dla ciebie mamy tylko tę jedną, jedyną rolę. A teraz weź się w garść i jakoś doprowadź swoje życie do końca bez zbędnego chaosu. Niczego więcej nikt od ciebie nie wymaga. To moja komórka leży tutaj w jednym z tych pokojów. Muszę tylko pójść za sygnałem. Wtedy znowu się dowiem, gdzie mieszkam. Wtedy znajdę wszystkie papiery, wtedy znowu się dowiem, dokąd mam jechać i do kogo mam zadzwonić, zamailować i jak mogę dostać informacje na temat jutrzejszego spotkania. Jak przecież ja w ogóle już nie wiem, jak się nazywa ta firma, którą mamy teraz przejąć, kto z kim w ogóle ma mieć fuzję i ile udziałów mamy wykupić, nie wiem. Tego już nie wiem. Niestety chwilowo nie mogę odebrać telefonu. Bardzo proszę o pozostawienie wiadomości od dzwonie. Hi, this is Tom. I am not at my desk right now, please. Leave a message and I'll get back to you as soon as possible. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Już nie mogę ja. Jak to działa? Co mam z tym zrobić? Co? Proszę zadzwoń do mnie, zadzwoń do mnie. Proszę, błagam, zadzwoń, zadzwoń, gdzie ty jesteś? Ta chwila zamiera. Joy odkłada słuchawkę i czeka. Szum morza i wiatr. Wszystko musi być proste i zrozumiałe, bo inaczej uruchamiają się procesy wymykające się spod kontroli. W życiu chodzi przecież o to, żeby było jak najmniej komplikacji i żeby po prostu przez chwilę móc funkcjonować tak, żeby nie wpędzać od razu wszystkiego i wszystkich w obłęd. Jak się poznaliśmy? Terminal 4. Tranzyt. Tuż przed kontrolą paszportów. Oboje kompletnie skołowani. Ledwie uchwytny moment. Nieostre ujęcie, pędząca kamera. Kamera nadzoru. Jak się poznaliśmy? Na bramce kontrolnej. Śpieszyłam się, byłam spóźniona. Nie chciał mnie nikt przepuścić, więc zaczęłam przepychać się między ludźmi. Stanęłam dokładnie przed nim, a on znowu chciał mnie zepchnąć na bok. Kiedy jestem już na miejscu, padam na łóżko i nie wiem, gdzie jestem. Kiedy jestem już na miejscu, patrzę na bilet na następny dzień, sprawdzam maila, czytam SMS-y. Nie wiem, gdzie jestem. W powietrzu, na ziemi. Właśnie ląduję, czy właśnie się wznoszę. Coś martwego leży obok mnie. A ja myślę, tak, ja myślę, że to właśnie ja sam. Sorry, błagam. Muszę zdążyć na mój samolot. Błagam. Sorry, ja też. Stracę pracę. Ja swoją też, a wraz ze mną 300 tysięcy innych ludzi, jeśli nie zdążę na meeting, więc proszę przestań. Ale ja bardziej niż pan potrzebuję pieniędzy. Sorry. A teraz spierdalaj, ty kretynie. Ale on nie chciał mnie przepuścić, bo tak samo się śpieszył. Człowiek staje się taki agresywny na lotnisku. Ludzie stają się tak agresywni, kiedy nie mają czasu, kiedy spóźniają się na spotkania, tak bezradni, kiedy trzymani są przed wyjściem na pokład jak zwierzęta w klatce, a jakiś typ stoi godzinami przed człowiekiem i grzebie po kieszeniach i wciąż go wywołują i wciąż na nowo przeszukują, bo ciągle jeszcze ma w kieszeniach spodni jakąś monetę albo klucz albo komórkę. Zjeżdżaj albo wszystko podpalę. Wszystkim wam odstrzelę łby, a tobie najpierw. Tobie, kapujesz? Uderzyłam Toma prosto w twarz. Upadł na ziemię. Znowu wstał. I oddał mi. Krwawiliśmy. Oboje. Potem wyprowadzili nas funkcjonariusze Straży Granicznej. Spisano nasze dane osobowe, przeszukano kieszenie. Kim są ci psychole? A lepiej chyba zostawić ich tutaj. Zamknęli nas w pomieszczeniu ze szkła i trzymali tam 2 godziny. Wciąż do nas zaglądali i obserwowali przez kamery wideo. Zawsze kiedy rozmawialiśmy ze sobą, któryś z funkcjonariuszy pukał do drzwi i unosząc palec groził nam ostrzegawczo. Nie ma pani pojęcia, co pani właśnie zrobiła. Moja ładowarka. Gdzie jest moja ładowarka? Moja komórka nie działa w tym cholernym szklanym pudełku. Jak mam niby teraz zrobić ten pieprzony deal? Odrzucić projekt, przekazać informacje, dokonać fuzji, połączyć, utrzymać, zasilić, dokonać restrukturyzacji, reedukacji, reprywatyzacji, redukcji, reformy, rewindykacji, fleksybilizacji, downloadacji, przekazać właściwą liczbę. Przynajmniej przekazać właściwą liczbę temu drugiemu Tomowi. Temu drugiemu facetowi z naszego biura, który też nazywa się Tom i który czasem mnie zastępuje, bo wygląda dokładnie tak samo jak ja i ma taki sam głos jak ja i wszystko, to wszystko dlatego, że ty nie chciałaś ustąpić. Mam nadzieję, że zdechniesz. Mam nadzieję, że zdechniesz, ty świnio. Mogą umrzeć setki ludzi, jeśli ten meeting nie dojdzie do skutku. Czy pani w ogóle zdaje sobie z tego sprawę? Wie pani o tym? Setki ojców rodzin na bezrobociu, masowa obniżka produkcji, spadek kursów walut, recesja, inflacja, żadnych zysków, żadnych! Teraz to już wszyscy umrą z głodu, a fundusze wszystkie upadną, wypuści się je w obieg. And then what? Co i teraz będą mieć do roboty, jeśli nie będą mieć nic do roboty? Ich nikt przecież nie potrzebuje. Ich nikt przecież nie chce. Naciskają tylko te bilanse ci zasrani urzędnicy. Ale co oni mają wszyscy teraz robić? Co my teraz z nimi zrobimy? Wie pan, pan jest bardzo sexy, kiedy się tak denerwuje. Pan mi trochę przypomina George'a Clooney. Czy ma pan właśnie erekcję? Boże, Boże, pani jest psychiczna. I Tom pognał w białym kitlu przez korytarz. Przez korytarz oddziału intensywnej terapii, na którym leżałam, z odpowiednimi przyrządami w walizce, żeby zdjąć ze mnie ten ból, zdiagnozować złośliwy nowotwór i wyciąć go z mojego ciała. Był tak podniecony, że natychmiast zaczęliśmy uprawiać seks. W tym pomieszczeniu ze szkła, z tymi wszystkimi kamerami wideo wokół, on był w takim transie. Take me to your home. Przebój Eurythmics z albumu In the Garden. Pierwszy album, który Joy jako nastolatka kupiła sobie w Houston, albo Brighton, albo Bonn, albo gdziekolwiek to było. Annie Lennox jeszcze przed wielką światową karierą. Zespół bez sukcesów i nieznany, ale już wtedy mocny. Ten lodowaty głos śpiewa się razem z nimi, powoli zamarza. Czysta elektronika we wnętrzu lawiny śnieżnej. Głos Joy cichy. Zimny, zagubiony. Nikt nie zna tego przeboju. Nikt nie wie, co ona tam śpiewa. Nikt nie może śpiewać razem z nią. Czeka. Ktoś dzwoni. Brak odpowiedzi. Rozgląda się. A to, co widzi, nie jest zbyt piękne. Rząd podminowanych mężczyzn w garniturach na chwilę przed eksplozją. Na chwilę przed totalną katastrofą. Czy szukacie w naszym społeczeństwie tych momentów, których nie da się już zdefiniować jako cywilizowane? Naszego społeczeństwa chwilowo w ogóle nie da się zdefiniować. Nie istnieje jeszcze odpowiedni język. W najbliższych latach trzeba go będzie dopiero wynaleźć. Siła, która rewolucjonizuje nasze społeczeństwo, podlega obecnie procesowi reorganizacji. Jest o wiele silniejsza i o wiele bardziej skuteczna niż siły, które opisują ten proces. Nie mówiąc już o tych, które mogłyby go potem krytykować, korygować, czy nawet wstrzymać jego bieg. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Myśli o Tomie, który jest gdzieś na drugim końcu świata. Zapomniała, do jakiego miasta, a przede wszystkim jakimi liniami ma zamiar wrócić i czy udało się jej tak ułożyć plan pracy, że będzie miała nocną zmianę na jednym z tych lotnisk, na których on na chwilę zatrzyma się podczas swojej powrotnej, względnie przelotowej, dolotowej, odlotowej, czy jak się ta nigdy nie kończąca się i niechcąca się skończyć podróż w interesach, na której znajduje się od ponad 10 lat, nazywa. Tom, błagam, zadzwoń do mnie. Błagam. Sorry, na pewno masz teraz spotkanie, ale ja już nie mogę. Ja muszę porozmawiać, muszę z kimś porozmawiać. Tutaj nikogo nie ma. Widzimy mężczyznę, który w panice pędzi w poszukiwaniu dzwonka komórki po korytarzach utrzymanego w kojących barwach apartamentowca, znajdującego się gdzieś w Seattle, Atlancie, Londynie, Nowym Jorku. Pędzi. Trzyma się za głowę. Uderza głową w mur. Pieni się ze złości. Najchętniej zacząłby krzyczeć, ale brakuje mu odwagi. Boi się, że zostanie odtransportowany, że ktoś wezwie policję i zgarną go. A on nie ma przecież paszportu przy sobie, nie jest w stanie się wylegitymować. On nawet nie wie, gdzie jest i jaki numer ma jego apartament. Ale słyszy znajomą melodię własnej komórki. Tom, możesz do mnie zadzwonić, błagam. Oczywiście, 3 miliony innych mężczyzn ma dokładnie tę samą melodię. Skąd on ma wiedzieć, że to właśnie jego komórka leży gdzieś koło walizki, której nawet nie zdążył jeszcze rozpakować? Skąd w ogóle miałby cokolwiek wiedzieć naprawdę? Tom, zadzwoń do mnie, błagam pomocy. Joy, gdzie jesteś? Kocham cię. Kocham? Tak, kocham, albo cię potrzebuję. Przynajmniej chciałbym teraz z tobą być. O wiele bardziej z tobą niż tutaj. Ja już nie mogę, rozumiesz? Kocham. Tak, coś w tym stylu. Byłoby cudownie teraz po prostu zasnąć obok ciebie albo pooglądać razem telewizję. Nie, telewizję nie. Posłuchać muzyki albo 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 27, 19, 13, 12, 14, 18, 19, 20, 12, 27, 20, 12, 18, 80, 90, 90, 23, 11, 82, 22, 23, 11, 100, 200, 300, 400, 600, 1000, 800, milion! Równocześnie głos Toma i głos Joy, którzy poszukują odpowiedniej kombinacji cyfr, potrzebnej do wklepania cen w sklepie, do zabezpieczania windy, do włączania prądu w apartamencie, do pinu komórki, karty płatniczej, konta mailowego, do rezerwacji biletu lotniczego, do komórki, do konta bankowego, żeby w ogóle móc znaleźć ten pieprzony apartamentowiec. Oboje toną w coraz bardziej nieartykułowanym tle z kombinacji cyfr, wielokrotnie nałożonych na siebie fotografii z rozmaitych miast, poczekalni, szpitali, klinik, hurtowni, centrów handlowych, kafejek internetowych, poczekalni dla VIP-ów, studiów telewizyjnych, klubów, wszędzie, na całym świecie. Nic, absolutnie nic nie ma znaków szczególnych. Miejsca bez charakteru. Miejsca, w których czas zastyga w setnym ułamku sekundy. Rozdygotani podróżni przed bramkami kontroli granicznej. Kto pierwszy dotrze do celu? Kto pierwszy przejdzie przez linię mety? Te same garnitury, te same walizki. Taśma z takimi samymi walizkami. Pędzący biznesmeni w drodze na connecting flight. Biznesmeni na skraju załamania nerwowego czekają w Singapurze i Hongkongu na dalszą podróż. I wykorzystują każdą szansę, żeby żeby tylko odetchnąć przez chwilę. Respiratory, katastrofy, lotnicze karetki pogotowia, wyścigi samochodowe, pokazy lotnicze, atleci. Pierwsze miejsce miało lepszy czas o 0,01 sekundy od drugiego miejsca, który z kolei miało lepszy czas o 0,05 sekundy od miejsca trzeciego. Jezus Maria! Joy i Tom! Oboje wykończeni. Oboje samotni. Biegną i biegną. Pędzą. Szybują. Upadają. Wskakują do autobusów, taksówek, tramwajów, pociągów, statków, helikopterów, samolotów i próbują utrzymać w pionie własną postać. Własną postać. Odnaleźć leitmotiv w akcji własnego życia. Działać naprawdę. Być sobą. Chwytać i przekazywać dalej właściwe informacje. Działać perfekcyjnie i zgodnie ze wszystkimi wskazówkami. Wiarygodnie, autentycznie, elastycznie, efektywnie. I nagle... cisza. Nagle wyciszenie. Na krótką chwilę absolutna cisza. Pęd cyfr ustaje. Następny wtorek przez 7 godzin jestem w Amsterdamie, terminal 4, bramka 65. Sprawdziłam. Przylatujesz wieczorem z Madrytu, a potem lecisz do Toronto. Jeśli udałoby ci się wziąć samolot nie przez Brukselę, tylko przez Amsterdam i po prostu przesunąć trochę kolejny lot, to mogłabym tak ustawić swój grafik, że między 23 a 23.30 miałabym przerwę. A wtedy moglibyśmy w końcu na żywo porozmawiać ze sobą w KLM Lounge. Tak bardzo bym chciała choć przez chwilę położyć po prostu głowę na twoim ramieniu. Trzymać cię mocno, pocałować. Moglibyśmy pójść na chwilę do męskiej toalety. Albo nie, na tym terminalu jest przecież taki mały prayer room. Tam nigdy nikogo nie ma, to może moglibyśmy tam tak szybciutko? Kocham cię. To słowo na K. Zaczynam się bać. Brakuje mi ciebie. Damy radę. Tak. Damy radę. Falk Richter. Electronic City w przekładzie Doroty Sajewskiej. Wystąpili Joanna Jerzewska, Magdalena Mickiewicz, Andrzej Mastalerz, Grzegorz Damięcki. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Adaptacja i reżyseria Łukasz Lewandowski. Tak, to było przedstawienie Teatru Polskiego Radia z naszego przebogatego archiwum, dokładnie ze sceny teatralnej Trójki. Tak tylko zaznaczę, jedno z wielu wspaniałych teatralnych przeżyć, które przygotowuje dla nas Baszka Marcinik. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Może zagramy w zagadki? Moim małym okiem widzę coś dużego, białego. Jedzie proszę na nas! Co roku na polskich drogach w wypadkach z udziałem tirów giną ludzie. Możesz to zmienić. Wejdź na tirynatory.pl i pomóż nam przenieść tiry na tory. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert.